نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اول پارا سوره بقره کې د آیات مبارکه دوکم اتیایم نه د درسته ومنهم موزل دینا امیون عوام دین لا یعلمون الكتاب عن قوهی فکتاب الا امانی یا مگر روان دید درود کشو پسید وَإِنَّهُمْ أَوْ نَذِفِي إِلَّا يَزُنُّونَ مَغَرْ خِيَالُكُمْ عَنْ بَعْنِ عَمَلْ كَمِينَ مَفْكِ إِلَهِ الْعَلَمِينَ نَذِيدَ مُلِيَانُ ذِكُرُكُمْ چه اغی زدو نات پسی روانو او دا اللہ پا کتاب کی تحریف کولو تغییر و تبدیل کولو اوز دہا غا عوام و ذکر کری چه دغا خلق و تقلید کولو چه اغدن داو باطل پرس او محرفین ددوی مشرانو فرمائی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ وَزَنِ فَدْوِيكِ عَوَامْ دِينَ اُمِّيُّون جمع ود اُمِّيُّون اَوْ مِحَا چَالَوَي مَنْ لَا يَكْتُبُ وَلَا يَقْرَعُ چِسُوْقْ لِكَلِّ شِكُولِ لُسْتَلِّ شِكُولِ منسوب دی لا امت العرب الذین کانو لا یکتبون ولا یقرؤون عربو بنس لکل کولش ونس لستل یا منسوب دی امیین امتا امیون ورتذکوئی چه منصوب دی امتا مانے سو انہو کما ولدتو امہو لے خدا سے دلکا مور چه سے گولے و مور سے گولے و لے لستل کولے شن لکل خدا سے دلکا مور چه سے گولے و یا منصوب دا امیین ام القرآتا ام القرآتا مکی مکرمی پنمونو کی امنم نے او دا ام القرآتا باشندگانو تا امیون زکوئی لأن أهلها لا يكتبون غالبا تدیو سیدون کی اکثر داسے اونچ لکل بین شلکولے آیات کی دی کتاب نمورات تورات شریف دے تورات شریف تی مراد دے وَمِنْهُمْ زَلِدَ دِينَ أُمِّيُّونَ عَوَامُ دِي لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ لَقُوِيْهِ فَكِتَابَ چِدِي كِتَاب فِسْدِي لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ لَا يَدْرُونَ مَا فِيهِ ہیگی نپ کتاب پتورتن لگی چلی کس دی اللہ امانی دا امانی اگر ما ناغانی علماء کرام اکری دا امانی جمع ود امنیت جمع و دومیتن حوضا ستا ہوئی انسان پذلکی او خبرہ اندازہ کڑی دخپل تمنانا پس خود دی او خواہش دی او دی اطلاق پا دروغ و بالم کی دیو جن ابن عباس و امام مجاہد رضی اللہ عنہم نمن قولنی شید آمانی مانا کری الاکاذیب اللہ آمانی مگر دروغ پسیب او دغ دروغ اخذوها تقلیدا من شیاطینہم المحرفین اے روان دی دید دروغ پسی او دا دروغی دا دغی محرفین و شیعاتین و ناغستی یا لامانی امانا داوزی و تمنا چی ان اللہ تعالی یعفو عنهم اللہ بدئی تمافی کئی بدئی برحم کئی ولا يؤاخذهم بخطاياهم او دیو پدی گناہوں را نسینا وان اباءهم الانبیاء يشفعون لهم یروی زمون مشران پیغمبران و ایهم شفاعت کئی بس دا دروغ اس دین جوړ کړو او معنی کدامو چې دوی منتب اور نرسی مگر یو سورزی بس یو سورزی اور برسی او داغی نفس با بیا منتب اور نوی معنی کدام داخلی چې دوی بویلک رسورا روان دی وقالو لن یدخل الجنتا إلا من كان هودا أو نصارى في جنة تبنزي مغرا غسوك يا يهوديان دي أو نصارى وبي مغرا غسوك يا نصارى دي أو دا أمانية يومانا دام علماء كري تشتلاوت توي وَيْ پُوهِهِ نَفَ كِتَابِ اللَّهِ أَمَانِيَا مَگَرْ دِتُشْتِ لَا وَتْبَسِ رَوَانِدِ سعد المسیر کی وئی چی دیدا مانی یو مانا دا واللہ یعلمونا فقہ الکتاب انما یقتصرون علی ما یسمعونه یتلا علیہم زید کتاب پا مقصد پوئی گنا بلکی دئی صرف سکی اقتصار کئی پاغ چیوری دئی او پا دئی سلسلی شیب تش بس لسل کئی او دیرے کی بورا سوچو کئی زمونگا عوام پدی مصیبت کی واقعی دی کم کی چی اہل کتاب واقعی شوی دا دی آیات کی اللہ دا اہل کتاب و دا عوام و مضمت بیانائی مضمت اسرے وی گورا اللہ ورطد آسمان میں یو قانون و کتاب را لے گلے پاگی نپوئی اکا زیاد نا زیاد پوئی بھی تشتلاوت دے او سم زمون فا عوامی طبقہ کی اپا یوانی زمون ملکی نتول دنیا کی عوام پا سمر سمر خبر پولی گی او پا عوامو کی پا زرگونو کی چتا یو تبلی چی غبد اللہ پا کتاب پولی گی او چی گوڑا پا کتاب دا اللہ نا پولی گی نبیا اللہ مانی دروغو کسو پس بزی پا اقائدو کی پا اعمالو کی بیا به د خپل خواهش پسې چې په کتاب الله نه پويږي نو لکه څنګه دا غي مزمت ده چې هغه عوام په کتاب الله نه پويدل نو دا چې زموږ عوام مو کتاب الله ته شاړ کړي ومنهم موزن د دین د اهل کتابونه اميون عوام دي لا يعلمون الكتاب عن طريق كتاب الا مانيا مگر دروغ پس روان دي الا مانيا مگر دید دروغ پس روان دي او استثناء الا مانیه کی عام منقطع ادا ذکر امانیه ادا د جنس د علم نمدی املا او مامن نبی الرحمن کی وای امانیه د جنس د کتاب نمدی الا مانیه ادا استثناء منقطع او فدیت بار املا او مامن نبی الرحمن کی وای نپوی پا کتاب الا مانیا لیکن دروغ کی سو پس روان دی او یا بعد علماء استثناء متصل را الا مانیا الا ما یقرؤون قراءتا عاریتا عن معرفت المانا وتدبري نپويږي په کتاب مگر هغه چې تشلستلي چې هغه د معنا نه خالي دي د تدبر نه خالي دي نو کدا چې تفسير کې نو بیا به الا استثناء متصل شي وَإِنَّهُمْ نَدِدْوِي إِلَّا يَظُنُّونَ مَگر گُمَان كَوْنْكِ دِي لَا إِلَّا يَظُنُّونَ استثناء مفرغا وا لیکن مستثناء دیرے کی محضوفہ دا اے ما هم الا قوم ندے دا مگر یو قوم دے چه بس دزوی کار جون دے او دی مرتبی د علم ترسید دی ندی دی د علم مرتبی تا ندی رسید دی او گمانونا کئی پا اللہ نا حق گمانونا فویل للذین آنو حلاکت دیوی دفارد حق کسانو یکتبون الکتابا چلی کی کتاب محرف چید زان نجوڑ کڑے شوی دے بیدی ہم فخفلو لا سنو ثم یقولون بیاوائی دوی حاضا من عند اللہ داد اللہ دا طرف ندے لیشترو بیہی دیر پارچو آخلی پدی ورکی پدی سمنن قلیل آغا دنیا و پیسی چلکی دی فویل لهم حلاکت دیوی دوید پارا مما لاغسن کتبت ایدیهم چلکی لا سند دوی وویل لهم مما یکسبون او حلاکت دیوی دویت دا هغن چی دی کسب کمی ویل پمانا دا حلاکت او دا تباہی رازی ویل پمانا دا حلاکت او دا تباہی رازی امام روح المانی ذکر کری ویگنو ترق و سرد حدیث راغلے دے عباز خفاظ و حدیث و حدیث سیگر رولے چویل جہنم کی یو کندا او کافر و بدی کی چوارو برزیگی نو سلویخ کالا بکت روانوی مخی ددیر چی دیویخ تو رسیگی نو کسرت ترک دو جنا دا حدیث امام روحنوانی ویلی چی سجیده دا کسرت ترک دو جنا فرمائیلی دا حدیث دے صحیح دے فنور علماء وینا حدیث دا صحیح دے لکہ امام ابن کثیر وی حاد الحدیث و منکر دا حدیث منکر رے ندویل انبارت لکم حدیث چلے امام ابن کثیر دے تا منکر وینی دی اویلی دی چی دا درسن دے فویل نو حلاکت او تباہی دیوی اوگردی آیات کی سو کارتا ویل ویل مقرر قدری پیری دری پیری دا ویل ویل مقرر قو حلاکت دیوی حاغ کسانو دفارا یکتبون الکتابا الکتاب کی الافلام دعا دے مراد تی کتاب محرف دے اید زان کتاب لکی زان کتاب لکلو صدرو او سخرافات سزعیف او منکر روایات او کمزور خبر راجم کی ثم یقولون بیاوائی هذا من عند اللہ و ایداد اللہ دا طرف ندے بیاوائی داد اللہ دا طرف ندے خبرې د ځان دي د خېچي دي د خواهش ندي او نسبت العیاذ بالله لا تکي ليشترو به ثمنا قليلا چواخلی پدی دنیا چلگلا فویل اللہم حلاکت دیوی دوید پارا ممارا حسنا کتبت ایدیہم چیدی کیے لا سند دویب وویل اللہم مما یکسبون او هلاکت دی وی دی د پار دا غسنا چې دای ک سب کوي او درې دلیل لږه ذکر کو نو فائدہ دا و چې دای درې نقصانات کړیو یو یې صفات د الله د حبیب بدل کړو په خپل کتاب کې دوی می دروغ جوړ کړیو په الله او درې مې رشوت اغستو د ځکه دا درې پیری فویلن وویلن مقرر کو یو ځل حلاکت دې چې تغییر او تبدیل کړو په صفت د نبی عليه السلام کې دیندل فالې دروغ جوړ کړیو او درې مې رشوت اغستو د درې پیر یې دای ته وی ویلون علماء لیکلي امام قرطبي وی فی هذه الآیه والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزياده في الشرع پدې آیات او مخکینی آیات کې یاد چې پدین کې تبدیل بن کے تغییر بن کے زیادت بن کے فکل من بدل وغیر چاچ دن کے رد و بدل کو تغییر کو او ابتدع فی دین اللہ ما لیس منہ ولا یجوز فی او دا اللہ دن کے دزانا و خبر رویسی چاچے چی نہیں وداخل تحت هذه الوعيد الشديد والعذاب الأليم مدد دي آیات و وعيد او عذاب علیم کے داخل لے اگر مما کتبت ایدیهم دریلا سنس لیکل دروغی لیکل بہتان و افترائی لیکلا فَوَيْلُ لَهُمْ هَلَاكَتْ دِلِ دْوِيدَ فَارَا مِمَّا دَا غَسَنَ كَتَبَتَئِ دِهِمْ چِلِكِيَ لَا سُنَدْ دْوِيدَ رُوغ بَخْتَانِ افْتِرَا وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ او هَلَاكَتْ دِلِ دْوِيدَ فَارَ دَا غَسَنَ چِدَئِكَ سَبْتَوِيدَ دیبانی خری حرام خری وقالو آئیوی لن تمسن النارو هرگز بن رسیگی ممت اور الا ایاما معدودتا مگر رزیش میر کرشوی قلو فرمایا تخستم آیا تاسو اغسط دا عند اللہ عهدن دا اللہ سرسوادا فلن یخلف اللہ عهده هرگز مخالفت بونکی اللہ دخل وادی ام تقولون بلکی وائی تاسو علی اللہ فاللا ما لا تعلمون اغش تاسو بی پوہی گئینا تاسو پاغی پوہی گئینا ورمک کی آیات کی ددئی دزان تحریف ذکر کو ورد اللہ کتاب بے بدلون ورد اللہ حکم بے بدلون هذه کې مقصد سو ليشترو به ثمنا قليلا چې په دې پیسې ورکی چې لګی دي دې ته ولې لګیو وې دې دنیا کې فنا راځي سچې دي فانکی او دې لپاره عدم ثبات دی نو ځکه ورته قليل وې یعنی پیسو ته ځکه لګیو چې دا حرام دی نو حرامو کې برکت ني نو بی برکت شید لگوی بی برکت شید لگوی لکه سوره مائده کی الہ العالمین فرمائی تاسول براشی آیات دی سلم کل آئستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث او فرمایا حرام او حلال برابر نبی اگر کتا جب کیا چیتا سرر دیر والد حرامو نو حرام تا اللہ لگوئی اسور بقرکم ویمحق اللہ الربا ویرب الصدقات حرام مال اللہ تبا گئی زکے ورتتمن قلیلوئی او حرام مال زیادی گنلک سر روم کیوئی وما سيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله ذسو زمال ورکتوه چه دا دیر شی نستا پنیس پو دیر شو ودا اللہ پنیس دیری گنا ذکی دیتا سمن قلیلوی دیوی ارگیزو بنرسی کی منتعور اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَةً مَگر رَزِشْ مِیر کرِشِوِید بس یو سور رزیدش مِیر بَئی دی یو سور رزو نیسا مراد دا و بیا بیا رازی نا اقوال دا مفسرینو دے دیکھتا کئی د مفسرین او اقوال دې دې کې څه کې یاو ته ته بیمار دې روړ دمو واه تا نو ما دا ګډه ده تر سم هغه په تر سم دې کې کې راډا ځان له نا څه شي را هر ګډه دا د تار کار باندې کې شي دیش میر کڑی شو رضو نیسم مرادو نیو قول دانے چی دینا غسلوی خرز مرادو چی دی دسری عبادت او بندگی کلیوا دا قولم پسلفو کنی ابن عباس حضرت اکرمہ ابو العالیہ امام قطادہ رضی اللہ عنہم نمن قول دے ادا سلویخ رضی اولی بی ادا سلویخ تو رضو پا دی تعیید کی جدا سلویخ تو نے سم مرادو در اقوال بی دی مفسری دی بوی دی جہنم دی یو طرف نوالی تر دی بنا پوری سلویخ کالا مسافت دی او سفر دی نمون با هر یو کال کې یو مسافت کو سفر وکاو بس سلویخ کالا سلویخ تو کالو کې به ختم شي هر ورځ به یو کالو برکاو نو په سلویخ تو ورځو کې دا د سلویخ تو کالو مسافت به ختم شي روزانه به یو ورځ په دور سفر کو د کالو برا ویب داو دیوی اللہ زمون پسنا را دشوئے و غصر شوئے نو قسم خوړلې چې مونږ ته وسلوې خوشبي عذاب راکړي بیا موږ جنت ته ورننه کوي فلن تمسن النار الا 40 يوما تحلت القسم منتبا اور مسل کی مگر سلوی خرج د قسم د پورا کېدو د پاره دا مخ کی قول د ابن عباس رضی الله عنه او دا د حسن بصری او د ابو العالیا رحمهم الله او دریم دا د دای دا نظریه ودا سیونا دا مخ کی خبرې د دې د ځان یو ضروري جوړ کړی درېم پکې دا چې دایلي سلوي خرزي مونږ د سخي عبادت کړي دا سلوي خرزي به مونږ ته سزا نور نشته دا ایام معدودنا سلوي خرزي مراد شوی او د سلوي خطو په تعین کې د مفسرین درې اقوال او دویم قول بدی کې دا دایوی ایام معدوده دین ورځ مراد دي ځکه د دوی دا غلط خیال او ګمان چې د دنیا وزره کاله په دنیا جوړ دی د ټولې دنیا دیم د روغو دا چې له پته نشته د پدې څه دلیل شرعي شته د دې فنو دنیا وزر کالوا نو د هر زرو کالو په نسبت بدوی ته یو سزا ملاویږي بیا عذاب ختم شي وی بس یو افتبه مند پارا عذاب وی نور مند پارا عذاب نشتا وقالوا ايبيلا تمسنا النار هرگز وبن رسي ممتور ذ جهنم الا اياما معدوده مگر رزش مير کړي شي قل فرمایا اتخذتم ما تاسو دي ولدا عند الله عهدا دا اللہ سرس عہد و عدا دا عہد نمراد دینے کی توحید دے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وہ رسول چی دی ایمان او دا توحید فا عقیدی مرش نو دا یولوی عہد دے دے دا اللہ سرس یا خب اللہ دے دے گناہونا معاف کی کخو خیش او کنا خوخې نشي او مافي نکړې نو دا غي په مقدار چې سزا عمومي د بیا بده الله د اور نروباسي جنت تا نو دا عهد نه مراد دي چې کی عهد توحید دي لکه رستو وراشي الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر آغا سوکینی ولی در رحمان سرواد در توحید دلا الہ الا اللہ دیو جن مانا آیتا سنی ولی در اللہ سر آہد حل قلتم لا الہ الا اللہ وامنتم وادوعتم آیتا سلا الہ الا اللہ ویدی او تاسو ایمان روړې تاسو تا بيداري اختيار کړي چې دا غي د وژن والله تاسو له سزا نه درکې فلن يخلف الله عهده هرگز مخالفت وو کې الله د خپل وعده ام تقولون بلکې وای تاسو عل الله تعالی ما لا تعلمون آغا چه تاسو پاغی پوهی گئینا بلا من کسب سیئتن ولن هرغ چاچو کو شرک دے کی سیئن مراد شرک دے و احاطت به خطیئته او گیرو کدت ندی گنادت یعنی دے د شرک پاکی دیو او دے مرشو نو بس گنارا گیر کو فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ نُدَغَ خَلَقْ چِ شِرْكَ كِ دَيْوَا وَفَدِيَ كِ دِيَ الْعَيَادُ بِاللَّهِ مُنَشُلْ خَاوَنْدَانَ وَأَهْلَ وَمُسْتَحِبْ دُغُورِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وِبَدَئِ فَدِيكِ أَمِشَا دیب فدی کی امیشوی ورد سیئین مراد شرک دے او د سیئین مراد گناہ کبیرہ و صغیرہ نرد یو سلی شرکو کنو کتوبے ویست دا مرد نمخ کی نو دے دی گناہ را گیر نو دې دې ګناه راګیر نو او کنه دې شرک یو کو او دې دې ګناه دې شرک باندې مړ شو نو بس دې نه ګناه احاطه وکا دا د اکثر سلف قول دې چې سیدنا مراد شرک او کفر دې لکه ابن عباس امام مجاهد رضی اللہ عنہم دیوئی دسیعتن شرک مراد دے چاچ شرک کو پدی عقیدہ مرشو تو بیوی نستا نگونا دے راگیر اگر کہ اس لئے مومن دے او دے گناہگار مرشو نپٹول توعات کلوی توعات ایمان دے نو دے گناہ را گیر کرے درے او دے دا گناہ دا اللہ دا مشیط دنان دے دا که خوخشی دغشان بے توبی بے باق اکنی دا غیب و مقدار با سزا ورکی فولائی کا دغ مشرکان چی شرک کڑے و پا شرک مرشول اصحاب الناری خاوندان دغور دی اهل دغور دی مستحق دغور دی هم فیها خالدون ایبدئی پدیک امیشا اللہم لا تجعلنا منهم والذین آکتانا منو جیمان روڑے وعمل الصالحات یمجو نیکری دی نیک دشریت مطابق نیک مجن کلک مز روجا زکاة عمر بالمعروف نید المنکر نور دا اللہ دا بندگان و سرخ اگڑی اولائکا دا غدیمان و دنیک و عمال و خاندان اصحاب الجنت دی اہل او خاوندان او مستحق د جنت دی هم فیها خالدون وی بدئی پدے کے امیشا اللہ و جعلنا بنا دیوا میشا میشا دفاروی پدے جنت کے د وجد ایمان او دنیق و آمالنا چه دی دنیکو آمال و خاوندان دی اوی ایمانم ور سرده نو دی و امیشا امیشا سوی فجندت و داغی پنیمتنو کی بئی و اذا اخذنا یاد کاغوش چه غست و بونگا بیثاق بلی اسرائیل کلک او مضبوط وادد بلی اسرائیلنا میثاق وی کلکی مضبوط وعده تا اغوادس ولا تعبدون الا الله دا خبر دې خو په معنا د نهي دې عبادت او بندگی ونکوي مگر دې او الله دې او الله عبادت او بندگی وکوي وبالوالدين احسانا او ذا مور افلا سر خسلوك بكوي وبالوالدين احسانا او ذا مور افلا سر خسلوك بكوي قرآن لا دخل حق نفس آيات کی دوالدين حق ذكركو د خپل توحید سره د والدین او حق دی وشو ا دې په ګړو آیاتو کې کړه سورې لقمان کې د شی وی ځان کرایا دوی کې شوار لسم انشکر لی ول والدین و بل والدین احسانا او د مور خپل آل سره احسان وکړي احسان سره خپل ژوند بتیره عاجزی سره ژوند بتیره د دایید شریعت مطابق حکم بمانی او د دې د وفات نفس بدوی ته د مغفرت دعاګانې کې او د دې رښتې بساته برقرار وبالوالدین احسانا او د مور خپل آر سره ښېګړه وکوي احسان وکوي خسلوک بکوئی ادا گور اپنے کو کی اولوی نیکی دا دخپل مور اپنار تابداری او یا اللہ رب العزت ذکر دا دم مور اپنار تابداری دخپل وحدانیت سرا دا قرآن پا گنو آیاتونو کی او ذکری د انسان پیدائش د الله د طرف نه ده خود د دې تربیت او د دې د فارغایي اسباب د خپل مور په لار دي دیو جن احادیث او کرامي بخاري مسلم شریف حدیث ده تعالی د حبیب نه تپوش چې کوم یو عمل په دې اعمالو کې ورته نو فرمایلی او صلات علی میقاتها مز بخفل وقت کے کول چه کم وقت مستحب بلے بیاتی تپوس شوی و جو ورپسی کم عمل غردے نو دا اللہ حبیبی بر الوالدے دا مور او پلار سرا خسلوک کول وی بیا وی دا اللہ لا رکھ جہاد دا الله رب العزت فلا رکی جہاد دا دمور اپنار تابداری دا اللہ اولاد بانے فرزعین گرزولے اب یا دمور حق دا دری درجی دا پنار نسے والے لکا بحض ابن حکیم نبیه ان جدی ہی روایت تے او دا حدیث امام ترمیزی امام بزاود ذکر کرے و امام یاد الله رسول چا سره احسان وکم کانا امکا ثم امکا ثم امکا ثم اباکا دری پیری مور ذکر کا مور سرا مور سرا مور سرا نو پسلو رب زلی والد ذکر کرے لگا مور اپنار دیر لوی او حق دیر دار اخیر زمانی پا فتنو کی او ازمائشونو کی او ازمائش کوي چې د مور افلار نافرمانی با آمش روز تقریبا دا سیده چه آمش ویدا اکثر بچی زامن لونا دا د مور افلار نافرمانی او بیا خاص کر زامن لونا لا گزارا کئی و بالوالدین احسانا او د مور افلار سرا خسلوک بکوئی وذل قربا ودخل قلوان سرا وليتا ما ديتي معنا نسرا لا يتا ما جمد يتيم دا لكن دا ما جمد ندين دا او يتيم آغشا توي جنلا نابالغ يوفلار مرشي والمساكين نو د مسكينانو غریبانو سره بخي غړي کوي وقولو للناس حسنا وايي بټورو خلکو ته خیسته خبره خلکو ته خیسته خبره وکوي اېدا د الله حکم دیتا ګوري او جامع آیات کتا سو سوچو کو موږ نو ټول دین پر یو آیات کې راځه باندې خلق تب خیسته خبره کوي خیسته خبره صدا و لا اله الا الله و مروه بها د لا اله الا الله دعوت خلق له ورکړي اواز وی وقولو للناس حسنا سری قولو للناس صدقا خلق ترشتیا هواي زبار آخیری پیغمبر بارک اے اہلی کتابو اصفتن ایم بدلوئی داغی صفات پٹھوئی ما یا حسنن سشیرے دنے کو حکم کوا دنا رواو نمنے کول کوا دیتا خیست حبلوئی نیکو تیرا بلا دنا رواو نمنے کوا او اقول للناس حسنا دار كل اخلاق وشرف الكشرف بركوا يعني مكارم الاخلاق كل اخلاق بلكا يا خلق شرف بركوا فنرم لهجا چتندے دی ور سبرنج کڑے نی دیکھ ارسوک دے دلتا علماء لگلی مال بر والفاجر والسنی والمقتدی کفاجر دے کنیک دے کسنی دے کمقتدی دے خدا اللہ حکم دارے چھ خلق سرا دخو اخلاق و خبر بکے ذکر اے اللہ موسیٰ و حارون علیہ السلام تصویر فقولا له قولا لينا لکه څوک ډېر لېشي د موسی کلیم الله او د هارون علیه السلام نن وی دې نشي او څوک ډېر خراب شو د فرعون د بند کې دې نشي قدمر لوی عظیم او اشخاص او توي د دومره ګند انسان بارکی فقولا له قولا لينا انا نومو فخرتو و ای فی سخت خبری کنو علاو کی ابنم و لو ای جنوری نم بولا کرے دیکھ ای پا خبر آمان خیر حال کئی ایک سن یو سڑی دہت ناکار دے لکا فرعون فگورا دا عرش مالک دا فرعون بارکم و ایو سو کوئی و ای کدا اللہ رحم و کرم معلومین دی عیات لنگورا فرعون و ای انا ربکم الالا ما علمت لكم من اله غير او ارحم الراحمين فقولا له قولا لينا نرم نرم خبر ورتو کوي انن خو اخلاق کو دایره کې د دې خبر اشته نه که چا کې څه له مونږ دین عبادت وي د چې زموږ غواوري نور په عبادت ختم شي نور په دې د شکر د دې څنګه به توبه غار الله دې زموږ اخلاق سوکي وقولوا للناس حسنا واي خلقوا تا خيست خيست خبري د اخلاق په دایره کې نرمي نرمي دې دین خبره دې پورا وي خو په نرمه لهجه دی وي او څور دا چې معاشره جوړه شي د خو اخلاق او علو پورې خلق خان دي او بدو اخلاق او علو خي یو حدیث پاک کې راغلی دی حدیث دی د مسند احمد او نورو غړو کتابونو دا حدیث ذکر کړي. ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ وی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی ان فی الجنت و جنت کی بال خانہ را یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها چه داغی زنن بد بارنا و بار بید زنن کتیشی اعدها الله لمن اطعم الطعام والان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. واذا وچت وچت زيونا په جنت کې خاص خاص بالخانه د چا د فارغ دي چا کې چې دا صفات لري د الله د فارغ دي وارانو د طعام ورکي کندي یتیمانا بیسري خبر نرم نرم کئی دا اخلاق و دائرہ کے او درہم بیدر پہ نفلی رو جینی سی او صلورم خلق دی او دے اللہ تفتح جد و لار دے دے الہ العالمین تا فتح جد و بان و لار دے دیو جنال اللہ لحبیب پا صفاتو کراولی امیشبا غیت بسن کولو دخپل رور مسلمان سرا فرونتن دی ملاوی دل دام دنی بوو د صدقاتو ننے وقولو لنناس حسنن وائی خلقو تخیست خبری نرم نرمی اکه نیک دې ته پد دې کوم تدی دې هر څو کوم چې دې وتا دې ویری چې نرم خبره ور سره او کا دا خپل کو په دایره کې خبره ور سره او کا دا حکم دې د الله رب العزت واقیم الصلاه او پابندی وکي په مصبانه واقیم الصلاة فابندیو کئی فمز وآتو الزکاة اوور کئی زکاة ثم تولیتم بیا اولید لیویتاسو اہل کتابو وانتم معردون او حال دادے استاسو عادت دادے دا حقنا مخگر زویب ور تولیتم او معردون دوارا قیو مانا دی دا تکرار را دی دا املاو ما من نبیه الرحمن کیوئی دا املاو ما من نبیه الرحمن تفسیر دی یورن عالم کی کرے اے اللہ را لندونم کارونا دی املا او مامن نبی الرحمن یو دمر عجیب تفسیر دی چې ټول علما ورته محتاج دي خدا پر سر ګړوندو اوس وګورئ نو دوه کیسو لري یو د ماتې شي د عربو مفتی چې دې وی سره ابن باز رحمه الله سترګو باندې اوس دای مفتی اعظم پر سر ګړوند وسما بچی وی زم یو استاد د جامع اسلامیه کې پستر ګورو نو یا ته عبارت او چې طالب لیکلې چې عبارت واو یو په دې کر خالي کې صرفي دور خطايا دي کړي د وی دور خطايا دي د مانی په لحاظ د دور خطايا دي کړي د پر دې عالم چې وس اوري دور سر د لوګو چې دې کر خطي دا غلطه دي دا خطايا دي کې دا دي رندو کړي ویډیو لمایو املا او محمد نبی الرحمن دا د قران تفسیر دی اګور نو نیم سرګندی وای املا د هغه چا چې رحمان په احسان کړي دا د املا ویل یو بل چا دی کې املا خو هیڅ نه دی لکه یو وای او بل لیکي ناغی دی تکرار د دفع د پاره غن وجوهات ذکر کړي یو دا غوی و انتم موردون دا جمله حال موقت دی د تولیتم نا نمانا دا سشوا ثم تولیتم بیا تاسو اوریدنی وی الا قلیلا منکم مگر لغنت د تاسونا او حال دا دے و انتم موردون چه تاسو اوریدن کی ای دویم دارے تولیتن بی ابدانکم و انتم معردون بی قلوبکم نبیالا حالی منتقلش وی بیاوری دلی وی تاسو فیت بار د بدننو وانتم موردون کی وی یی تاسو گرزی دون کی پزرونو سرا یا تولیتون کی ددی پلارانو مشران اغی ذکر کئی وانتم موردون کی دی ذکر کئی یاداو ما تولیتون کی وی تاسو هاولئی وانتم موردون کی وی تاسو نوی خبرانا دا وانتم قوم عادتكم الاعراض تاسو یو داسې قوم یې چې عادت مداله چې د حق نه مخړوي تاسو عادت دې واذ اخذنا يا طه وحش غس و بغا اغسط و منگا و اذ اخذنا یاکتا غوش اغسط و منگا میثاقکم کلکا او مضبوط و آدستا سنا تا سنا مکلکا او مضبوط و آداغسط و لا تسفکون دماکم نبتوی و ایتا سووی نخفلی و لا تخرجون انفسکم نبا شړی تاسو جنس بل بنديار کوم د کورونو تاسو نا ثم اقررتم بیا اقرار کړو تاسو وانتم تشهدون او یی تاسو گواهان ای وی ویلی بندت وی دلته سوال راوی دی بندت وی ځان به کور شړی نا دویو له شوک کولی ویلین ته یو ځام د کورم شړی د جواب دا او د دې ملت یو کار یو ندا پشان د شخص واحد نو باز چې باز قتلې لک ځان چې وجنی او باز چې باز شړی لک ځانو نه چو شړل یا پدې اعتبار وای چې قصاص دی هیڅ بل وجنه خو قانون شریف دی نو سبب قصاص ان وجل شي نظام دی وجل خپل ویني متو یو خپل ویني متو یو اچھا وی ظاهر معنی درسته اعدام حرام دي چې انسان ځان قتل کی ادبی وقف توب دو جنه د خپل کور نوځي ثم انتم بیا تاسو ها اولای دغ کسان یې تقتلون انفسکم چې قتلول تاسو فلم جس وتخرجون فریقا منکم او وی تاسو چیست تاسو یوڑل دتاسو نمین دیارهم دکورن داغوینا تزواهرون علیهم مبقدت بمکولو دیوبن سر علیهم داغوی مقابلکی بالاسم په ګنا سره ول او دوان او فزياتي سره اصل کې د نبی عليه الصلاه والسلام د هجرت نمخ کې په مدینه منوره کې دوه ډلې ویو ته او شوي بل ته خزرج وي دا اوس او خزرج دغه نه انصار جوړ شي نو دا اوس او خزرج د جاهلیت په زمانه کې بت پرست ا د دې په منځ کې د دواړو قبیلو به جنگونه او په مدینه منوره کې د یهودو درې قبایلو بنو قینوکا او بنو نذیر دا دواړه د خزرج قبیلې مرګري او دوستانی او بنی قریظه دا د اوس قبیلې مرګري او د چې جنگ به جوړ شو د یهودو هم د خپلو مرګرو مدد کولو د پای کې په قتل راغ د کورونو د وطن نجال جلاوت نی برالا اپا کې به قیدیان هم را وسته شول د دې یهودو بیا پیسې راجم کې او قیدیان به اخلاصول یره وی زمون په کتاب کې د قیدی د اخلاصول ډېر لوی اجر دی دلته ورته الله زور نه ورکړي وی ګوره په ګناو په زیاتی کې ګوره دی او بل سره مدد کوي وی یا تو کوم سارا او کراشیتا سو تقیدیان تفادوهم نو فدیا ور کوي د دوی د خلاصور د پارا تفادوهم اے فدیا ور کوي د دوی د خلاصور د پارا د قید نه رو باسي پور کولو د فدی وهو ذا ذمیر شان دے او ضمیر شان ضمیر مبهم وی رستو داغی تفسیر رازی وهو شان داده محرم علیکم اخراجهم چه حرام کرشی دی پتاسو د وطن نشڑل دوی یو پل اخوی گر پورا وطن نشڑی او قتلی دغه وخت دین د الله را یاد نه دی خود قیدی اخلاصونو په وخت کې په شریعت عمل کوم افتکمنون ببعض الكتاب آیات شیمان ساتي په بازي کتاب چې هغه د قیدی د قید اخلاصولني وتکفرون ببعض انکار کوي د بازنا چې هغه قتلول دی او د وطن نشړل او جلا وطن کول دی فما جزاء دمانا فیدا فما جزاء نن د سزا مَن یفعل ذلک دهر غچا چې کوي دا کار من کوم دتا سنا الا خزی مگر یو لوی شرمندگی دا فل حیات الدنیا فجوند دنیا کی اې دوی شرمندگی دې چې الله و سزا ورکی او په دې وجه چې یم مقرر شي یا شرمندگی سره چې دشمن به په غالب شي او شرمندگی ثواب بنی پرې ز قتل شل بنو نذیر جنا و تن شل ابن عباس رضی اللہ عنہ وای و یادت بنی قریظه او قتل او عادت بنی نذیر او شړل چې سی په لاغه معاملہ ور سره شو بنو نذیر جلا وطن کړي شول او بنی قریظه قتل کړي شول و یوم القیامت او فرض قیامت یردون واپس بکڑے شیلا اشد العذاب صح عذاب تا وما اللہ ند اللہ بغافل نا خبر عما تعملون دہغسن چتا شکم عمل کوئی وردی کم اللہ دا غی حال ذکر کو چی دینی اونو دفائش مطابق زن مننو زن نمننو لکنن یو مسلمان د خپل دین سردہ سکی چی زن منی او زن نمنی اغا زن ذکر منی چی دے دفائش تابداری دو جن منی او زن ذکر نمنی چی خواہش سر موافق ننے الله دوی تم دا سه سزا ورکړي هغه ګور دنیا کې الله رسوا ذلیل او شرم نکل اپرز قیامت به او سزا وي اولائک الذین داها غفلت دی اشتروا الحیات الدنیا چې ورکو دای ژوند دنیا بالآخرت فبدلی دا آخرت کی دنیا دا آخرت مقابلہ کی غرکا فلا یخفف عنهم العذاب سفق بنکلی شید دین عذاب فرد قیامت ولا هم ینصرون او نبد دوی سر مدت و نصرت کلیشی ګور دنیا غره کول او خیرت پر خدل دا عذاب او د جهنم د تلو سبب دی دلته وی اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا دا خلق دې چې غره کوجوند دنیا بالآخرہ دا آخرت مقابله کې ادي پر وره چا که دنیا غره کا د آخرت مقابله کې لکه دلته چې کومه سزا ده داسې په ډېرو آیاتونو کې ذکر کړي لکه دا آیاتونه لږ وګورئ د دنیا په آخرت مخکې کښېنه چې کله ګوره د دواړو مقابله راله نو بیا به دنیا غورځې آخرت به اخلي او چا که دنیا غوره که په آخرت نو دا جهنم د تلو د خيونو ندي لکه ګورې سورې یونس ګورې او لسم فارکه او آیات د سورې یونس ګورې ول نمبر ان الذين لا يرجون لقاءنا وردو بالحیات الدنیا ان الذین بیشک حقسان لا یرجون لقاءنا چو مید وقید نساتی زمند ملاقات وردو بالحیات الدنیا او خوشال دی پجوند دنیا تا اخیرت مقابلکی وَاطْمَأَنُّوا بِهَا زړی لګول دې په دې دنیا او دې ته زړبانه ټکور اطمینان حاصلي والذین هاغکسان هم عن آیاتنا چې غیزمود آیاتونو نه غافلون نه خبر دي اولئک مأواهم النار دغه خلق زید پاتې کېدو د دوی اور دې بما کانو یکسبون فسبب داغی چی دئیس کسب کئی دارنگو گرئی درشم اپارکی سورہ نازعات چاچی دنیا دا خیرت مقابلک غرکا اخیرت والکار دے نقصان رسولو الدنیا فا خیرت مخککا واللہ سزا ذکر کئی آیات گرئی اتم دیرشم نمبر دیرشم فارکی سور نازعات رازی فرمائی فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَغْوَى فَأَمَّا مَنْ تَغَى عَرْجَا غَسُوْقْ دِچِ سَرْكَشَشُو او دا الله د دین او د کتاب او د خپل نبی د سنتو نه بغاوت کو وا اثر الحیات الدنیا ورې کو ژوند دنیا په اخرت اخیرت تباکو او دنیا مخیتا دے پی غورکا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَغْوَى نُبِيشَكَ جَهَنَّمْ دَاغَدْ فَاتِكِ دُوزِ دے او دا غشان آیات زان سروری کئی سور ابراہیم کی مرازی دریم نمبر آیات دے دنیا بدا خیرت مقابلک فخینا ورکے بینا اکا دی غورکا نلاو اید عذاب انتظارو کا په دنیا د دنیا سيزونه چې په آخرت او په دین غورکل الله وي وزدا عذاب په انتظار چې نکو غره سوره توبه لسمه فارکه وای کدا سيزونه د په آخرت غورکل نو بس بیا خو د عذاب په انتظار شا وګورئ آیات مبارکا سلی رشتم نمبر وګه د آیات او ډېر د سوچ فکر آیات دی قلو فرمایم کان اباؤکم کچری وستا سوکلاران وابنا حکم او زامن ساسو و اخوانکم مورون ساسو و ازواجکم بیبیان ساسو و عشیرتکم او تبرداری او قبیلی ساسو وَأَمْوَالُنَا وَغَمَالُنَا اِقْتَرَفْتُمُوهَا چِگَتْلِ دِتَاسُو وَتِجَارَتُنَا وَتِجَارَتْ تَخْشَوْنَا كَسَادَهَا چِيَرِ قَيْدَ قُوْتَكِ دِلُ دَاغِيْنَا وَمَسَاكِنَا وَغَدَاسْتُو بِزَيُنَا بَمْلِي كُورُنَا تَرْدُوْنَهَا چِتَاسُوِ خَوَوَيْ احب الیکم من اللہ دا محبوب وی تاسو صدا اللہ نا ورسوله او دا اللہ دا رسول نا وجہاد فی سبیله او دا جہاد کولون دا اللہ لارکی فتربسون انتظارو کئی حتی یقی اللہ بی امره چراتلو کی اللہ پخفل فیصلی عذاب راولی واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ ہدایت نکی قوم نافرمانتا لگو رکھ دیدی سیزنو دا اخیرت سرم مقابل رالا او دا چاپ اخیرت بانی غرقل دی آیات کی وی بند عذاب پا انتظار شئی عذاب را روان دی بیاد عذاب پا انتظار شئی اولائک اللذین دا حق کسانی اشترو الحیات الدنیا چه غورا کو دی جوند دنیا پا اخیرت بانی غورا کو جوند دنیا پا اخیرت فلا یخفف عنهم العذاب سپک و نکریشی دبین عذاب ولا هم ینصرون او نبد دوی سرمت تکریشی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بِشَكْ وَرْكَدُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَكِتَابَ تَوْرَاةَ شَرِيفَ وَقَفَّيْنَا دَقَفَّيْنَا مَا نَوَى وَأَتْبَعْنَا وَأَرْدَفْنَا أَوْرَ فَسِيرَ لِقِلُومُكَ مِنْ بَعْدِهِ فَسْدَغْوِينَ بِالرُّسُلِ نور رسولان علیہم الصلاة والسلام ای پسیمو فی در پی نور پیغمبران را لیگلیو ای پسیم فی در پی الہ العالمین فرمائی نور پیغمبران منگر علیگلیو قفینا اردفنا و اتبعنا وَآتَيْنَا وَرْكُلَوْ مُنْغَ عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَا عِيْسَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَا چې زوی د مریم بی بی او البینات سرګند معجزه وایذناه مضبوط کړو مونږه بروح القدس پروح پاک سرا اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ آیَا هَرْ قَلَا چِرَابَ غِتَاسُ تَرَسُولٌ يَوْ پِغَمْبَرْ بِمَا فَحَغْسَ لَا تَهُوَ أَنفُسُكُمْ چِنِيخَ وَخَيْسْتَاسُ نَفْسُنَا اِسْتَكْبَرْتُمْ نُتَاسُ زَانُنَا لِيُوْغَنَي غُرُورَ وَتَكَبْرُ كَيْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ یا وړل د دې غمران د دروغو نسبت ورته کوي و فریقا تقتلون او بل دل د چې تاسو وجنی تام یو جامی آیات مبارک ده شو خبر صدی آیات مبارک کې سوچ کوي الله د موسی علیہ السلام نفس ډیر پیغمبران رالي کړیو دی صالح السلام د زمانه پوری او د موسی علیہ السلام په منځ کې الله ډیر پیغمبران رالي کړیو او یو ورکړو کې صاحب د مریم علیه السلام تا البینات کار معجزات پر عیسی علیہ السلام نو چې کله قران کې راځي اکثر مقاماتو کې نو ابن مریم ور سره وی ابن مریم ور سره وی او پدې کبو ځایونو کې دا سینی چی ابن مریم ورسر نشتا نو پدی دا سور خلق دا باطل و عقیدو رد کئی دیکی رد دی پا نسوارا زکی نسوارا عیسیٰ علیہ السلام تا سوک ورطا اللہ ورد او سوک ورطا دا اللہ زوے ورد او سوک ورطا جز ورد د ابن مریم کې د ټول خبرې خطر کې چې دا الله زوی نه دی الله نه دی او دا د الله جز نه دی او رد دی په يهودو باندې هغه ظالمانو وې چې د پاره پلار دی او د په غلطي طریقې پیدا دی الله وې ابن مریم نه دیکھے ردو دی یہودیان رد دی یہودیان و بینات نمراد سجی نبالوی بینات نمراد غموجی زیری چہی تور کڑی شوی اچھاوی دی چنین انجیل مراد دے عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ موجزی ورکڑی دیو پینزو ذکر قرآن پاکم فرمائے لے دے اگر پینزو موجزات داوی سورہ عمران درہم پارکیو گو رئی آیاتی مبارکو گو رئی اوکم پنزوستم نمبر عیسیٰ علیہ السلام یو پینزو موجزی الہ العالمین ذکر کری دی وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ دَرَمَ فَارَدَ سُرَىٰ لِلْمْرَانِ عیسیٰ علیہ السلام فِنزُ مُجِزِيلِ اَغِتَ الْبَيِّنَاتُ وَي وَرَسُولًا اُبَا گَرْزَوْنْغَ اللَّهُ وَيْدِ پیغمبر بنی اسرائیل اتا او کل چی تراشن وی باننی قد جیتو کم بیشک از چیم راتل نکڑی تاسو تا بی آیت من ربکم بی آیت اتنا مراد جنس جنس پہ نطول موجزات تی مراد تی اب آزے پھر آتو کی بی آیت ان فضے بی آیات نمراغلے راتل می کړی تاسو ته په معجزات او سرد طرف درفتا سنا یو په معجزو کې دا ل انی اخلق لكم چیز جوړوم تاسو لپاره من الطين د خټینا که اسچوي پشان د شکل د مارغ فانفق فی نفکی وام پدی کی فیکونو تیرم بی اذن اللہ نشی برو غرمت مارغو پا حکم دا اللہ او دا سید جاندارو شکلو نجون پا شریعت دیس علیہ السلام کی درستو دا یو موجز شوا دویم عبری الاکمہا علاج کوم د پیدایشی رو د مور نه بڑو پیدا شو چې دیو لاس مبارک ورته پستر وراخو سترګې به الله روغی کې دې دویم معجزہ وال ابرزوا وبرګی مرزوالا دې دریم معجزہ او سلورما و احی الموتا باذن الله او ژوند دی کوم مړی د الله په حکم او پینځم معجزہ دا او نبیو کوم خبردارې در کوم تاسو ته بما تر کولو نا وجتا شی خړی اے چا وس پړلې وې تانندا پړلې و ما تدخرونا وجتا شی جمع کوي فی بیوت کوم په خلو کورونو کې دا غفیز موجزاتو چدر تویواتے ناڑی سبنا مریم البینات ورکڑیو مونگی صالح السلام تا خکاراو سرگن موجزات وعیدناہو او مضبط کڑو مونگا غابی روح القدس پروح پاک سراب روح القدس نا مراد جبریل علیہ السلام نے او دا اطلاق روح القدس پا جبریل علیہ السلام بانی شائع و مشہور دے لکا اللہ قرآن شریف کی وئی سورہ نحل آیات دان خریو سل دو لیکا ایک سو دو قل نزلہ روح القدس من ربک او فرمایا را نازل کړه دې دا کتاب غروح وا د طرف درفستانا وګوره قران روح القدس جبريل عليه السلام توي او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی او حسان رضی الله عنه تا په مشرکان په شیرونو کې زماس پتاوي کایته جواب ورکوا وروح القدس ما کا روح القدس بتا سروي مدد وکي او کله ورته داسي ویلي و جبريل معك او جبريل عليه السلام متا سروي او حسان رضي الله عنه په خپل یو شعر کې روح القدس جبريل عليه السلام ته استعمال کړي او ای و جبريل وروح القدس فينا وروح القدس ليس له كفاو وي جبريل روح القدس فممكن او تدسيال او مثل نشتا دا مشهور معنا و دي ذكي دين علاوه نور معنا غاني علماء وكري ودا معنا اولاوه یو معنا دام دو روح القدس نا مراد انجیل شریف تے او سو کوئی روح القدس نا مراد دا اللہ اسم اعظم دے چباغی بے مڑی جندلی کول تد درم قولو خدا اول قول چی مراد تی جبریل علیہ السلام نے دا غردے ورنہ دا نور اقوال علماء کرام ذکر کړی دي تک باز مفسرین وی مراد انجیل او دې روح القدس زکوې لکه قران ته روح وای دی انجیل تی روح زکو وی سبب د حیات ابدیو دا اللہ اسمانی کتاب منن داوا د امیشه ژوندون د پار سبب شي دا امیشه ژوندون د پار سبب شي و ایذناه بروح القدس ودا اول قول علماء کرام ورکړي دي لقد غتای سوره مائده کی مرضی وګری سوره مائده روح القدس بارکی سریح نصر اغلره چې دین مراد جبرئیل علیہ السلام نے سوره مائده ومبارک وګری آیات یو سل سم وګری چې د دې خبرې پوره وضاحت مخته شي یو سلسم آیات مبارک و گرئی داغ ابتدا کیوئی قال اللہ یا عیسی بن مریم یا تاغ وقت و فرمائی اللہ عیسی بن مریم علیہ السلام اذکر نعمتی علیکا رایات کا نعمت زمان چکڑے میں اپتا والا والدتی کا استاف والدی اذ ایتوک بروح القدس کلم چی مضبوط کڑے ویت فروح القدس سرا جبریل علیہ السلام بہر وقت آسو سراو جبریل علیہ السلام بہت آسو سراو او اللہ ورطا حکم کڑتا آسر بگر زیدو کلمې چې مضبوط کړی وای تاسو پروح پاک سرا اف کلما جاءکم رسول آیا هر کلا چراغ غتا شته او پیغمبر به ما په مسائل لا تهوا انفسکم چې هغه نه خپل تاسو ژوندو ساسو ظلم و نفخول استکبرتم نتاسو و تکبرکو استکبرتم تاسو و سوق تکبر بموکو داغید من رنا ففریقا یوڑلد پیغمبران نکذبتم تاسو و آغیتد دروغ نسبتکو وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ او بَلَ ڈَلَ وَچِ تَاسُ بَقَتْلُونَا ایدی دی تو برا دَكَذَّبْتُمْ نَي تَعْبِيرُكُو پَفِيلِ مَازِ سَرَا او تقتلون کی تعبیرُكُو پَفِيلِ مُزَارِ سَرَا یا خو تعبیری پا مزاری سرو کو حکایت دا حال ماضیه ده او داغی غصورت بلکل داغی استخزاره یا مشاکلتن للافعال المزارع الواقعت فی الفواصل فی ما قبل وقتی کم دا سی چیوی ورو گرئی دف آغا یا تنو سر نو گریوان تم تشہدون اخر کی فعل مزارید بغافل عما تعملون واللہ بغافل عما تعملون ولا هم ينصرون ندلتم وفریقا تقتلون چونکہ اخر کی مزارید لا نداغید مشاکلتا للفعال مزاری ذکر قدام یا دلالت جتا سوسم زما د اخیری پیغمبر نګیر چا پیر سوچو نه کوي چې څنګه بدوی قتلو وقالو قلوبنا غلف او وای دې زونه زمونږه غلف دا دا غلف یا جمد دا اغلف لکه څنګه احمر او حمر راځي یا جمد دا غلاف نگو رکاول شی چی دا غلف جمد اغلف شی نو بیا مانا دا وائی دی زنزمونگ غلف پا پردو کی دی ایتی دایشی پردو کی دی زموش رونا ادا تاسو چی سوائی دا خبر وردن نکی نا زموش رونا پردو کی ردایات بدا سی مانا شی زان سرولی کئی آیات دسور حام بیم سجدی سلیشتم پارک رازی آیات پی زمدی دیو وی قلوبنا فی اکنت مما تدعونا ایلی جڑونا زمونگا دا پا پردو کی دی دا غسن چتمونگا غیت بلی دا دایولی وی چی پیغمبر تاوی دمونا پرده کنستا خبر وردن نکیگی نا دینا و بیده کولو چی مونگ ورستا خبر منونا او د دوی اغا تما و امیدی کٹ کولو بلکولیا اے وی جنمو پردو کرا تاوشوی نکت سمرم لگیای کنا ستا دا خبر دموزرت وردن نکیگی نا یو مقصد علماء دا ذکر کرے ادا چک بازی ویلی وجون زمون پردو کی دی دا تورات کو علوم و ڈک دی دا آتا چی سوئے کنا زمون دی رسی ضرورت نیشتا دا ورطور رسینا او کدا جمد غلاف شی لکتا سواو ری دل نبیا ماناوا اوعیت للعلوم وائدی زنز مند علم لوخی دی داد علم لوخی دی دا علم ندک شوی دی ذاتاو چی سوائی زمودی تا ضرورت نشتا مزمودی تا ضرورت نشتا د چې کله زمون زونه په خپله د علم لوخي دي نومونږ د یو عمي پیغمبر تابعداري نه کوو مونږ د یو عمي پیغمبر تابعداري نه کوو بل لعنهم الله بلکې په لعنت کړی دي دوی لرا الله د کفرهم په سبب د کفر د دوی د خپل رحمت او د هر خیر نه لري کړی دي فقليلا ما يؤمنون نو لغون بیا د چې د ایمان وروړي د قليل صفات ده د پار دی او مصدر محذوف اي فایمانا قليلا ما يؤمنون ایمان لغن تیاغا چی دا ایمان روڑی او غیر سیت بار نشتا ایمان معمر و ایمانا و لا یؤمنون الا بقلیل مما فی ایدیم و یکفرون بی اکثریمی ندائی پلاسو فکم کتاب دے فلغن تی ایمان روڑی او دا اکثر نے انکار دے دا اکثر ند دوی انکار لے یا مانا داور لغن سے زمان دا ایمان روڑی چیاغا اول النہار دے لکا رشت براشی سرال عمران کی دیبو بی آمنو باللذی انزل علاللذین آمنو وجہ النہار وکفرو آخرہو اے لار شیو دری پیغمبر بانے پاول نرس کی ایمان راڑے او پاخر کتے انکارو کئی نلگ زمانہ آغچ دے ایمان روڑی فقلیل ما یؤمنون بعض مفسرین وئی لکا تفسیر کبیر وئی وئی دیئے کہ قلت پا مانا دا عدم نے نمانا ولا یومنون قلیلا ولا کثیرا دا ایمان نروڑی نلگو نڈیر یا لغت ایمان روڑی غدل مخدیر شو افا تؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض ولما جاءهم هر کل شراغ لعزویت کتاب کتاب کتاب نا مراد آیات کی قرآن حکیم نے هر کل شراغ لعزویت کتاب قرآن من عند اللہ دطرف دلہنا مصدق تصدیق کونکیو لما معهم دهغ کتاب چید دوی سرو وکانو من قبلو دی مخید نزول ده قرآننا یستفتحون علم لذینا یستفتحون علم لذینا چه مدد بے غختو پراسلو ده نبی خیر الزمان فَحَقَّ كَسَانُ جِكَافِرِي فَلَمَّا جَاءَهُمْ هر کله چې راغله او دوی تمام پیغمبر عرفو چې دا یې غفي جندلو کفرو به دوی انکار کړو د پیغمبرنا فلعنت الله علی الكافرین نو لعنت الله دی په کافرو دی آیات کی د اهلی کتاب او د یهودو د نبی علیہ السلام دراتلو نمخ کی اغا حال ذکر کئی اید خوخلو کتابونو کی قتلیو چی اخیری پیغمبر ناروان دیو زمانے منی زیرا ودائی بجر کافر و سر جنگو دا اهلی کتاب دائی بوی زردے چی روبلی بلی چیو پیغمبر پا آخر زمانہ کی مونږ به د هغې سره مرګري شو او تاسو به داسې قتل کو لکه عادیان او ارم چې الله ختم کړي وو هدی به دا دعا کوله اللهم ابعث هذا النبي الذي الله راولېږي دا پیغمبره چې مونږ یې مومو د هغې صفتونه چې لیکلي شوي مونږ سره په تورات کې چه مونگ دی مشرکانو لسزا ورکو دی قتل کو نو یستفتحونا ایل آغی پرات لوب مدد غختو یو مانا علماء کرام ادا کرے اباجی مفسرین وی ویستفتحونا پا مانا دے یفتحونا دے زکر یستفتحونا باب استفعال دے او دیو خصوصیت دانے موافقت دا مجردوی او دا فتح مانا دا بیان کول خبر ورکول د فتح معنا د خبر ورکول لکه دا معنا در سمختی را شو غور یو فان راواړوي قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم يادش وم شپغم شپغاو یایم نمبر فتح په معنا د بیان نه ليستفتحون فمعنا ذي يفتحون وكانوا ذي من قبل ذي نمخي يستفتحون چي صفتنا بي بيانهم لالله ذكي غمبرا وكسانو تجي كافري يومانا ذي آيات مبارك دعوة او دا د آیات په تفسیر کې هغه صحیح اقوال دي بعض دې کې یو روایت ذکر کړي ادا باندې مفسرین ذکر کړي وای د جیو د کافرو په منځ کې چې بجنګو نو دای بدا اللہ دا حبیب پا حق بانے سوال کولو دا اللہ دا حبیب پا حق بانے سوال بے کولو فی اللہ تعالیٰ سرے ہوا دکڑی چی پیغمبر برا لے گی دا ہوئی پا حق در نسوال کو چی منپد کافر غالب کے ندغ روایت علماء لکلی سندن ثابت ندے لکا توسل والوسیلہ دا شیخ الاسلام ابن تیمی رحم اللہ یا البصائر للمتوسلین بی اہل المقابر دا شیخ القرآن مولنا محمد طاہر نور اللہ عمر قدہو دیویلی دا حدیث سندن ثابت ندے د دغه روایت سندن درست نه دی علماء کرامو په دې کلام کړه علامه البانی د وسیله په جایز او ناجایز اقسام باندې کتاب لیکلې دا یې فرمایلی چې دا روایت ثابت نه دی دې کې دا شراویان دي چې وایي ته علماء کذاب او دجال ویلي داما عرفو کی لفظ ما نس مراد دی لیا خما عبارت دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا او ما بان تعبیر د صفاتو د من یعقلونم کی گی یا ما داد دلے کی عبارتو د حقنا نگو رمانا دا سشوا فلما جاءهم هر کل چراغل ادویتا ما حغ پیغمبر عرفو عرفو کی غضور زمیر محضوف دے کل زمیر عائد موصول تا محضوف کی اے ما عرفو ہو کل چراغل ادویتا ما حغ پیغمبر عرفو اے عرفو ہو چد یغ پی جندلیو یا هر کل شراغ دیو دویتا ما آغا حق عرفو چی دی غفی جندلیو کفرو بی بی منکار کریو ددی پی غمبرنا دو وجی د بغز دکینی او د حسدنا خیفی جندو چی دا پی غمبر دی فلعنت اللہ علی الکافرین نو لعنت دا اللہ دیوی پا کافرو بئس مشترو بیهی بد دے حغ چدی اشترو بیهی انفسهم خرس کلباغی خفل زانونا ایت فرودا چنکاریو کو بما انزل اللہو دا حق دین نچه اللہ را لگلے او دا انکار اولیو کو بغیر دا وجی دا بغزد کینی او دا حسدنا ایو نزل اللہ من فضلی دا جرالی کی اللہ دا خل فضل و مہربان اینجی وحیدا علا من یشاء من عبادی فہر غچا چه خیشی دا خل بندگانونا چیغ نبی کریم علیہ السلام و السلام نے فباغون و پشمیو بی بی غضب علا غضب فغضب تپاسد بالغضب وللکافرین عذاب مہین او دفارد کافران عذاب بی شرم ان کے دا بیت سما کې دا معنا کې رم او صوفنا او دا تفسیر کوي د فاعل د بیسا یعنی بیسا شیء بد ده هوا شیء بیسا ما بد ده هوا شیء بیسا شیء او دا شیعن منصوب دے بنا برتمیز بئس ما اے بئس شیعن بد دے غشے اشترو بیہی چې خرڅ کل دی فاغی خپل ځانونا دا ایت فرو دا مخصوص بالزمن دا چې انکار کوي بما انزل الله دا هغه دین او کتاب نشه الله را لګل دا بغیا مفعول له دې دا ایت فرو د پارا دا انکار او کفر او له کوئی کوئی دل نه وینا بغیا د واجب د بغض د کینه او د حسد نه ايو نزل الله دا شر علی الله من فضله د خپل فضل نه چ وهلا علام یشاء من عباده پاچا چ خوشی د خپل بندگانو نه یا خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم دے یا خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم دے فباؤن و پشیو دی په غضب د پاسه د غضب اے غضب یول سو د سی عبادت او زین دی مکشران اے مشران وی دسی عبادت کړو په غضب کا کړ شویو نورستو اولادې د اخیری پیغمبر نه انکار وکړو بازه دو غضبونو د څه تفسیر کړي او حضرت کرم رحمه الله وای اول غضب سوچ دی سال سلام نه د دوی مشران انکار وکړو فرکو او دوی غضب سو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه يهود انکار وکړو یا ول غضب سوچ انجیل شریف نه کفر کړو ازم غضب سو د انکار وکړو د قران نه اباظ علماء وای فوائد بدائع الفوائد کی علامہ حافظ ابن قیم رحمه الله وای ویدی دیکی دا غضب علا غضب نا دو غضبنا نگی برا بلکی ترا دفع و تکاسر دے نو پی در پی پدیل اللہ غضبنا یو او دو غضبنا نو بلکی بیشمار غضبنا و پدوی دا خپل پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پدور کی پیشور غضبنا عیسیٰ علیہ السلام په دور کې او بیا الله د حبیب په زمانہ کې د دوی په دې نسل او اولاد د الله څومره غضبونه وو د دې کې د دې دوه غضبونو نه تصریح نه د مراد بلکې ډېر والے فبا او بغضب علی غضب دوا پښی دی په غضب د پاسه د بل غضب تے در پے پدید اللہ دیر غزبنو وللکافرین عذاب مہین او دفارد کافرانو عذاب دے مہین شرم ان کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچُوِ لِشِدِ يَهُودُتَا آمِنُ ایمان روڑی بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فهغ کتاب چه اللہ را لے گلے دے بما انزل اللہ نصب را دی جمہور مفسرین و قرآن حضویم کھول دانے چه بما انزل اللہ نمورا طول اسمانی کتاب دے قرآنم پکی داخل لے اے دیتا ہوئی دیسی زیو کتاب خونن دا اللہ خلیر کتاب ندی پتولو ایمان روڑے آخر علی کتاب چه نازل شوی نمخی ورسرم منفوک شوی دی قالو ندی پا جواب کیوائی نؤمن منگا کو ایمان روڑو بما انزل علینا فاہغ کتاب و دن چه پا ممرا نازل شوی دی ویکفرون بما وراءهو او انکار کئی دی داغن چه سیواد دین دی ورا اهو ای سواب او دارم زی ورا دا ازداد دا دا په معنا د مخکیوالي رستوالي دواړو راځي. ويكفرون انكار کوي دي بما وراءه او دې کتابي په مضارع سره کو فیکفرون کې دیوان ندا حکایت دوی دا غحال لے یادا تنبیح ہوا چې دی کفر کی استمرار ومی شوال لے دی زمانی دا خبر ور کول پوری کفر قائمن و دائمن انکار کئی دی بما وراہو پا حاغ کتابنو چی دی نسیوا دی وهو الحق حالان کی دا قرآن حکیم حق دیکھ مصدقاً او تصدیب کون کے دل ما دا حق کتاب معهم چد دوی سر دے قرآن کو حق کتاب دے او دوی سر تورات دے داغی مصدق دے تصدیب کی کئی چکا تصدیب کی کئی چه تورات دا اللہ کتابو حق کتابو و چه قرآن راغلے غم منسوخ شوے دے او منسوخ شے قابل دا عمل لوی دلتا قرآن نہیں تا الزامی جوابو نور کرے چکا بعد انسان دے الزامی جواب نہ بغیر قبر سے نہ پوئی ادل تورته وې څوي زخپل کتاب منم او نور نه منم وګوره فارشمانی کتاب کې دامبیا او د وجل نه من راغلي نو تاسو قدم رډر پیغمبران وجلو ناس زخپل کتاب باندې قل فرمایا فلم تقتلون انبیاء الله اولی موجل پیغمبران د الله من قبل د دین مخ کې ان کنتم مومنین کوي تاسو مومنان دا خو دې ایمان نه یو پرويز ما په تورات ایمان نه نو هر آسماني کتاب کې د ناروا قتل نه من راغلي او د نبی قتل خو وی ناروا چې تاسو وايي موږ ایمان راړو دا دور پیغمبران مول وجل د دې الزامي جواب سره ګور دی بس خاموش رستو آیات کی ورتوئی ویچتا سوائی چی مخبل کتاب منو دا دسی عبادت مو لکھولو دا ار اسمانی کتاب مقصودی مسئلہ خداوی چی دیو اللہ عبادت و بندگیوشی او ما سیوا دا اللہ نا چی سمر سدی دا غید عبادت نفیوشی ولقد جاکم موسیٰ بالبیناتی او بیشک راغلی او تاسو ته موسی علیہ السلام فخکار او دلائل ثم اتخذتم العجل یعنی ولی او تاسو سره په خدای تو من بعده رستو دتلو دا غوی د کوی تورنا وانتم ظالمون او حال داده چوئی تاسو ظالمان مشرکان تاسو دخل کتاب منی هر کتاب کې خود غیر د عبادت نفی دا دیو اللہ د عبادت حکم نی عبادت مدسی کو لوبل پلوی چی خل کتاب منم ابیا اور صدرے بلزامی جواب کئی جتوئے دخل کتاب منم ندا کوئی توری اولی دوی خران اڑولیو او استاسو د سر د پاسه داسو درو له لکور یز نو کتا من نه پتا به غرو را پور ته کوله بدری الزامی جوابونه ورور ک ادری واړو سره د دې خپل بالکل چپ داړو جواب نکړي زدا آیات کار شو ترجمه کو تفریق کو کړ سبحان الله